طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. يجب بسيسكي يهودي ويحط هريستيان بشكشي سيزيما يشارسة ويما إيجاب دعوة ediyorsunuz birinci olarak ama bir şartlarla. Birinci olarak o yemekte içki içmek olmazsa, ikinci olarak o yemekte müzik olmazsa, üçüncü olarak da o yemekte bir haram olmazsa, dördüncü olarak da o yemeğe katıldığınız zaman Allah'ın yani sevabını istiyorsunuz ve o kişiye davet etmek istiyorsunuz. Ve Peygamber Efendimiz Yahudi kadının Hayber'deki yemeğine cevap vermiştir diyoruz. Ve billahi tevfik.